482. و عنه رضی الله عنه فی روایت قال هراسش که سسائی به خود جرازی به روایت که دا یگوتی لم یکن للنبی صلی الله علیه و سلم مؤذن غیر واحد. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بس مؤذن که بتنه هم بس ای که بتنه باندید دا نگلد رب روژه خود به. و کان التأذین یوم الجمعه و بانگ روژه جمعه حين يجلس الامام وقت امام ترنش تخار هنگ بانگ توتدن. يعني على المنبر مقصده ويلسر منبر ترنش تخار.